الصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. گرانو محترمو مهاجرینو او مهاجرینو، که هم وخت نا وخته او ډېره ګرمي ده، او تاسې هم د محترم فضیلت معاق پیر سید احمد ګیلانی د ممحاز ملي افغانستان د استقبال په مناسبت ډېره ګرمي وهلې یاست، خو بیا هم زه د دوی په امر باندې دا سټیج ته راخیژم او خبرې کوم. که څه نا وخته سو د دې مسؤول زه یم، مزه نه یم پخپله پیر صاحب. ګرانو هزارو، لکه جناب محترم پیر صاحب چې وفرمایل، یوه ډله تنظیمونه چې د افغانستان د جهاد وظیفه یې په لاس کې اخیستې ده، په هغو کې دوه نظره دي. چنانچه ټول جهان وایي چې یوه ډله ملي ګرایان دي، او یوه ډله هغه فندمنټالیستان او هغه بول. زه پخپله د ملي ګرایانو چې د جناب محترم پیر صاحب او جناب محترم صبغت الله مجددي او جناب محترم مولوي صاحب محمدي قیادت پکښې کې و، په هغه شورا عالي کې ما عضویت لاره، او زموږ نظر نظر یو مشترک دی. که پر هغه حال پاتې یو، او که بیا نظریاتو مخالفت په نظریاتو کې اختلاف پیدا سوی دی، زه بیا نه وم په خارج کې وم، نو په دې جریان واقف نه یم. خو په هر ترتیب په بینالمللي جهان کې هم دا د جهاد دوه متخالف قطبونه چې یو ملي ګرایان او یو فندمنټالیستان بولي، دا دوې حصې دي. یوه ډله وایي چې د افغانستان جهاد تر هغه وخته پورې باید دوام وکړي څو چې موږ وروسته د جنګ په میدان کې قاطع شکست ورکړو او بیا موږ حکومت وکړو. بله ډله وایي چې موږ جهاد د افغانستان تر هغه ځایه تقویه کوو چې موږ خپل وطن ته په ازادي ورسېږو، او د خلکو د عام د نظره سره موږ خپل ځان ته یو حکومت، لکه پیر صاحب چې وویل، آزاد مسلمان مستقل او بېطرفه وطن جوړ کړو، موږ ځو افغانستان. او دوی پخپله داسې ارشاد کړی دی چې موږ پخپله د افغانستان پر ملت باندې د برچه په زور خپل ځان نه ځایوو. زه په دغه ډله کې یم، زه هغه نظر تاییدوم چې په هغه کې د افغانستان د خلکو قاطعانه نظر وي، چې د خلکو نظر وایي د خلکو زور د خدای زور دی، چې د عامو خلکو نظر د خدای نظر دی، زه په هغه نظر یم. او زه هغه نظر چې په زوره پر ما باندې څوک حکومت کوي، داسې دندانۍ ورماته وو لکه د روسانو او د خلقیانو او پرچمیانو. ځکه چې په شاره کې تغلیبي حکومت، یعنی په غلبه باندې راغلی او په ستم باندې راغلی حکومت، شرعي حکومت نه دی. نو په دې اساس باندې په شورا عالي کې دا درې تنظیمه جداګانه موقف درلود، او دا نورو تنظیمونو جداګانه موقف درلود. زه ډېر خوشحاله یم چې پیر سید احمد ګیلانی ویوې مهمې نقطې ته د افغانستان د جهاد ملتفت دی، او هغه په ډېر شهامت او په هغه ذاتي شرافت چې ده په خاندان او ده په زوریات کې ده، او په ډېر صراحت سره وایي چې وایي ځینې کسانو داسې پروپاګنډ کړی دی چې ګویا زموږ نظر د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د افغانستان سابق پادشاه د راتګ څخه چې په افغانستان کې د یو مجاهد انسان په صفت سهم واخلي، زموږ نظر ګرځېدلی. حال دا دی چې پیر صاحب دا تاییدوي چې زما هغه نظر دی لکه پخوا چې و. پخوا هم پیر صاحب، نه پیر صاحب، نه حضرت، نه محمدي صاحب، او نه پخپله ماما ظاهر خان، او نه موږ دا ویل چې اتمن او هرومرو به ظاهر شاه د افغانستان پادشاه وي. ځکه جهان تغییر کړی دی، اوضاع تغییر کړی دی، سیاست تغییر کړی دی، بینالمللي زمانې ډېر تغییر موندلی دی. فقط دومره موږ وایو د پیر صاحب په اقتدا او د ده په لیډرشپ کې او دا نورو تنظیمونو په لیډرشپ کې چې ظاهر شاه د افغانستان یو فرزند دی او یو صالح او شریف انسان دی، د غازی او شهید ماما نادر شاه زوی دی، څلوېښت کاله په افغانستان کې سلطنت کړی دی، هغه کولای شي چې په افغانستان کې د جهاد د یو سپایي په توګه او د افغان د یو بچي په توګه افغانستان جهاد کې تشریف راوړي او په افغانستان په جا کې سهم واخلي. او دا د ده شرعي او عرفي او وطني حق دی، دا حق د چا پلار نشي غصب کولای. ګران ورونو، د افغانستان په سیاست کې یو بله نقطه چې محترم وکیل صاحب د باغي سره ته اشاره کړه، هغه د رای حل سیاسي موضوع ده. زه په دې خاطر باندې دا موضوع معنا یادول ځکه چې وکیل صاحب مهرباني وکړ، هغه ته یې ګوته ونیول. زه یې دپاره ستاسو دپاره زه مسؤلیت لرم، زه د یې تنظیم عضوه یم. زه د پیر صاحب سره روحاني او د اشنایي او د ده د قیادت ملګرتیا لرم، د حضرت صاحب سره خیچي لرم، او مولوي مامندبي صاحب زما سره د پارلمان وکیل و او زما ملګری. زما لایق د دې خلکو سره دا لایق دي، مګر په تنظیم کې د یوه سر نه یم، د پیر صاحب سره یو شخصي ارتباطات لرم. د رای حل سیاسي موضوع د بینالمللي جهان په نظر کې ده او مللي متحد فیصله کړې ده. په ډېر تعصف باید باید ووایم چې د افغانستان لپاره تر اوسه پورې د تنظیمونو د اختلاف په نسبت داسې قاعد نه دی پیدا سوی، داسې رابر په دې کې نه دی ټاکل سوی چې دوی د افغانستان د مظلوم او بېچاره مجاهد ولس ترجماني او نمایندګي وکړي په ملي سازمان مللي متحد کې، او یا فشار واچي پر سازمان مللي متحد چې په افغانستان کې خو روسانو تهاجم کړی دی. افغانستان د روسانو د خواته اشغال شوی دی. په افغانستان کې یو ګوډاګی او یو جاسوس او مزدور حکومت راغلی دی، او هغه د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شي کولای. ټول افغانستان ورسره په جنګ کې دی، نیم افغانستان ځینې مهاجر دی، او دغه اووه تنظیمونه په مقابل کې د جهاد بیرغ پورته کړی دی. نو داسې حکومت په هېڅ صورت باندې د مللي متحد د قوانینو او مناشیرو سره برابر هغه نه شي کولای چې د یو ملت نمایندګي وکړی. نو په دې خاطر د افغانستان مسله په مللي متحد کې لاینحاله پاتې ده، او نور خلک د افغانستان نمایندګي کولای شي کوي. او حال دا دی چې موږ په قاطعانه صورت باندې دا وایو، موږ د پاکستان د حکومت څخه لکه پیر صاحب چې وویل او د جنرال محمد ضیاء الحق او د حکومت څخه سپاسګزار یو چې د افغانستان د مسلې دومره تکلیفات او ربړونه یې پر خپل سر باندې ایښی دي، او خپل ځان یې په خط مقدم کې د جبهې درست په مقابل کې درول دي. موږ د لویې خدای غواړو چې هم پاکستان او هم افغانستان د روسانو د حملې او تجاوز نه وساتي، او خدای تعالی د روسانو مخ ور تور کړي، او دا اسلامي هېوادونه د دې خلاص کړي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. نو سره د ټولو شیانو هم د پاکستان حکومت هم دا وایي چې موږ نشو کولای چې د افغانستان په موضوع کې د افغانستان ځان خلف جوړ کړو یا یو عرض جوړ کړو، او د افغانستان د مسلې لپاره خپل ځان آماده کړو او دا خبره ومنو. دوی هم دا وایي او مهرباني کوي، خدای یې کور نه خرابوي، وایي باید د افغانستان مجاهد ولس د خپل نماینده په صفت په مللي متحد کې خپله مسله فیصله کړي. په هغه مسله کې اول شرط دا دی چې باید روس قواوې بې له قید و شرطه څخه د افغانستان څخه ووځي. دوهم، مهاجرین باید په ډېر عزت او افتخار باندې خپل وطن ته ولاړ شي. درېیم دا دی، باید افغانستان یو اسلامي او بېطرفه هېواد وي. موږ دا ډېر ټول نقاط تاییدوو، لیکن دا چې څنګه فیصله کوو، څنګه موافقې ته رسېږو، تر اوسه پورې موږ داسې ادوات او اوزار او داسې قدرت نه دی موندلی چې موږ د هغو سره دا فیصله وکړو. نو موږ د ترجمونو څخه په ډېر احترام او په ډېر عاجزي دا تمنا لرو چې دوی وکولای شي چې دوی د خپل ځان څخه یو نماینده وټاکي، او دا نماینده ولاړ شي په مللي متحد کې د افغانستان د مرسې او مسلې سیاسي حل دپاره خپل ځان چمتو کړي، او دا نظر چې ټوله جهان فیصله پر دې کړې ده چې باید وروسته افغانستان څخه په دې شرایطو باندې ووځي، پر دې باندې موږ فشار اچولی دي، او باید دا مسله لکه جهان چې غواړي او د افغانستان د ازادۍ سر نه وي پکښې کې، تمامیت یې ارزي نه وي پکښې کې، او حاکمیت یې ملي تسلمه ونه رسېږي، باید د افغانستان مسله حل شي. نو په دې حساب باندې په سیاسي فضا کې لکه پیر صاحب محترم چې وفرمایل، دا کوچنۍ خلا نه ده بلکې لو خلا ده چې قایل یو او یو حکم فرما حکم بردا حکم د افغانستان د مسجد لپاره نه دی پیدا شوی. نو باید دا سړی باید پیدا شي په هر ترتیب شي چې د افغانستان د مسلې د رایې حل دپاره هغه خپل زیار وباسي. او پاتې شول د محمد ظاهر شاه مسله. ورونو، تاسې ته عرض کوو چې د ظاهر شاه په ډېر محبت کې د ظاهر شاه موقف ته صدمه ونه رسوئ. د ظاهر شاه موقف دا دی چې هغه به په اوله مرحله کې د افغانستان د یو فرد په صفت د افغانستان په جهاد کې ساه مخي. دوهم به د افغانستان ملت حق ورکوي چې افغانستان موږ خپل د ځان لپاره خپل د سیاسي رژیم او د حکومت طرز او خپل قائد او لوی قومندان وټاکي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، دا د ظاهرشاه حق نه دی، دا د ستر تیمور حق نه دی، دا د یو فرد حق نه دی. مګر دا سوال مهم دی چې هغه څوک وایي چې ظاهرشاه په افغانستان کې د پښو ایښودلو ځای نه لري. زه دا وایم چې ظاهرشاه خورا ډېر ځایونه لري، ظاهرشاه خورا ډېر قدرت لري. ظاهرشاه په افغانستان کې دغه د سواد اعظم د خلکو دخوا او د مجاهدینو د قوماندانانو د سواد اعظم دخوا څخه دی تاییدېږي چې پای د یو فرد افغانستان ته راشي. او بیا دې دا همدا خوشري خبره ده چې نبی علیه السلام وایي که چا یو مقام غوښتی او د هغه دپاره جهاد کوه تاسې هغه ته مور کوئ. دا د ملت حق، ملت حق دی، د ملت واک دی. باید ملت د خپل حق په ډېر درایت، په ډېر عقل هغه اوصاف باندې لکه د یو شایسته افغان سره چې مناسب وي په هغه شکل باندې دا حق ایفا کړي. داسې نه پلوچېږي چې ګایې پر مشرانو باندې بد وایي، ګایې هغه کافر بوله، ګایې هغه کافر بوله او د ملت ذهنیت خپل ځان ته خرابوي. دا جهاد موږ په نظر باندې منظور دی او نه خدای قبلوي. جهاد باید هر شی چې د خدای لپاره نه وي. که دا جهاد د خدای دپاره نه وي، د چوکۍ دپاره نه وي، د دې مخ تور دی. که دا لمونځ د خدای دپاره نه وي، د تظاهر دپاره وي، دا مشرک دی. که دا زکات د هر شی د بې له خدایه ماسه وه، د بل چا دپاره وي یا د نفس دپاره وي، دا د علما صاحبان ناست دي، د هغو مخ تور دی، قطن هغه اجر نه لري. نو زه په پای کې دا دعا کوم چې الله تعالی دې پیر صاحب او د ملګرو ته دومره قدرت او صلاحیت ورکړي چې د افغانستان بیچاره مظلوم د مسلې دپاره خپل نهایي زیار وباسي. او هغه کسان چې پر نفسي مداو باندې ولاړ دي، هغه د خدای ولاړ ته راکش دي او د ملت د پود دپاره د یو ایثار په نامه د دې مجاهد ملت حق پر ځای باندې قبول کړي او هغوی فرمانداري وکړي. والسلام علی امروز سه‌شنبه روز چهارم بازدید پیرصاحب احمد گیلانی از کمپ های مهاجرین افغان در کویته می باشد. در این روز رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان از کمپ پنجپایی دیدن نموده و بیانات امروزشان مربوط به محفل استقبالی این کمپ می باشد. بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم قائد المجاهدين والمهاجرين على آله وصحبه أجمعين. برانو مجاهدينو أو مهاجرينو رونو السلام عليكم. زه دا د خدای شکرانګي نشم ادا کولای چې زوینم زما دوستان مخلصان زحمتونه ګاللي او انتظار یې کړلی د لپاره چې زه دوی سره له نږدې نه وګورم او دا ما ته د ډېر خوشحالي او د فخر ځای دی. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر. نو زه هم په همدغه ارزو راغلی یم چې تا سره د نږدې نه وګورم او بعض شیان چې ضروري دي او مطالب تاسو ته په لنډه توګه ویایم، په دې چې وخت هم کم دی او هوا هم توده دی او تاسو انتظار کړه نور هم در باندې تکلیف زیات نه شي. اول د جهاد په باره کې تاسو وایم چې الحمدلله تاسو چې په هغه راسخ عزم په صحیح ایمان او عقیده جهاد مو لکه چې مکه موری صاحب جلو اللہ ہوئے شروع کرائے رہے الحمدللہ او دشمن تمو ماتے ور کرائے او دا وقت انشاءاللہ نزدے دے چھے دائی بلکل اپر دی او غاشنے وو دی. نو صبر او حوصله دا یو لوی صفت انسان ده چې خدای هم تعریف کوي. نو موږ تاسو باید لکه چې تر اوسه پورې صبر او حوصله مو کړی او دا ټول سختۍ مو ګاللي او هجرت مو قبول کړی خود دین خود ناموس خود د اولاد د حفاظت لپاره او د خدای په امر مو لا کار کړی ده. او هغه ځوانان هغه د اسلام د دین عاشقان چې خپل ځانونه یې د خدای قربانۍ ته وړاندې کړي او شهیدان شوي او نور ځوانان پسې روان دي چې کفر ته ماتې ورکړي او اسلامي وطن او اسلامي ملت د کفر د اسارت نه خلاص کړي. الله اکبر، لکه چې مخکې مو وویل الحمدلله د جهاد په میدان کې ډېر بریالي یو، لکن متاسفانه چې د سیاست په میدان کې متاسفانه بعض خلاګانې مشکل شته دي. بیا هم الحمدلله څه قدمونه مو اخیستي، امید خدای ده چې هغه قدمونه مو هغه وحدت خواته ورسیږي. موږ دا وه جهادي تنظیمونه یا د یوه جهادي ورونه الحمدلله د مجاهدینو او د مهاجرینو خدمت لپاره مو ځان وقف کړی دی. په ډېرو عمده شیانو کې زموږ فکر او عقیده یوه ده، هغه چې روس وباسو او د روس غلامان چې د حکومت واګې په لاس کې ورکړي دا ړنګ کړو او یو اسلامي نظام افغانستان کې قائم. په اساساتو کې موافق یو، ممکن په فروعات کې څه نظریات به پکې فرق ولري. نو همداسې چې ما تاسو ویل دا اوه تنظیمونه دوه اتحادونه یې جوړ کړل، بیا یې ویلي چې دا جهاد لپاره او د افغانستان د ازادۍ لپاره ډېر مؤثر نه دی، بیا سره ټول شړو او یو ائتلاف مو جوړ کړو چې اوس هم په هغه کې الحمدلله ټول غړي یو او پکې شامل یو. او دا هم دا لپاره ده چې موږ تکمیل کړو، تکاملي دوره به لري، لکه متاسفانه چې دا تکاملي دوره بتی ده او باید چې دغه سرعت پیدا شي. موږ باید یو قوي اتحاد جوړ کړو او اتحاد لپاره یو صالح قائد انتخاب کړو. د دغه کارو لپاره ضروري کار دی چې باید موږ یو منتخب شورا د مجاهدینو د سنگر او د مهاجرینو د خوانه چې چرچې سره در بر سر پراته دي جوړ کړو او په عمده مسایلو کې د دوی نظر وقت تر شي او د دې نظر سره سم اجراءات وسي. ان شاء الله که موږ موافق شو چې داسې شورات جوړ کړو، دغه شک نشته چې سخته به وي، لکه ناممکن نه ده. هېچا تصور نه کاوه چې خدای به موږ ته دومره توفیق راکړي چې یو داسې اولو مالي قوت لکه روس ته ماتې ورکړو. دا کار له هغه کاره ډېر آسان دی، او که دا د خدای لپاره وي او شخصي اغراض لپاره نه، انشاءالله خدای به موافق. نو داسې یو اتحاد او داسې یو قیادت که پیدا سي، دا نو جهان کې به هم په درنه سترګه نور پسې وکتل سي، او دنیا ته به ثابت سي چې واقعا دوی یو قوي قیادت لري، یو قوي عزم لري، یو قوي اتحاد لري. او زموږ خپله تاسو مهاجر او مجاهد دونونه به هم مطمئن یاست چې واقعا موږ په کې شامل یو، که ته وینې توی یو، که ته په ګرمۍ یو، په سړو کې شپې ورځې تېرو، لاکن موږ په کې عملا شریک یو، او زموږ نظر هلته قبلیږي. په دغه کې بعضې زموږ تنظیمونه متاسفانه تعلل کوي، او موږ نه غواړو چې دا اختلاف دومره قوي شي چې خدای دې کړي دښمني ورته پیدا شي، لیکن انشاءالله چې کوشش به کوو چې څنګه چې موږ اعتلاف لرو ټولېږو، په دې ټولو نه که اوس هم پرې بحث کوو، آینده به بحث کوو. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې سرعت عمل پکې وشي، او داسې یو اتحاد او قیادت او بل دا چې څنګه چې موږ وینې ته وکړي او هجرت مو کړی، او دعوه تنظیمونه پکښې ډېر زحمتونه ایستلي، واقعا موږ به کوشش کوو چې آینده حکومت هم موږ جوړ کړی شو، او موږ دا کار وکړو. لیکن کیدای شي چې داسې یو حالت راشي چې روس حاضر شي چې د افغانستان ووځي، او د خپل غلامان هم لرې کړي، او دنیا په زور راولي، او مجاهدینو قوت وي، او خبر دې ته راشي چې موږ وځو، خو لاکن د وتو په حالت کې چې کمونیستي حکومت نه وي، یو درمګړی شخصیت یا یوه ډله چې هغه نه مجاهد او مهاجر وروسته د افغانستان مطمئن وي چې دا صالح سړی مسلمان افغان دی، نو دا زموږ د تنظیم او بعض نور تنظیمو لخوا دا نظر منل شوی دی، او دا حق باید تثبیت وي کله چې روس ووځي او زمینه مساعده شي. په لنډه موده کې باید د افغانستان ټول مجاهد مسلمان ولس ته مراجعه وشي، او دوی ته حق ورکړل شي چې آزادانه خپل حکومت تاریخ اسلامی دی، یقینا خپل یو مسلمان شخصیت انتخاب کی او وټاکي. او بل لکه چې مخکې وویل شو، زما او د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په روابطو باندې دا جهاد چې ما شروع کړی، دا مو خدای لپاره کړی، نه مې ځان لپاره کړی، نه مې ځان غوندې څوک راباندې ګران یا هغه لپاره. یوازنی ارزو چې زما د هغه ده چې واقعا د خدای افغانستان آزاد کړي، او کفري نظام الهادي نظام د لرې شي، او د افغانستان ملت ته د حق ورکړل شي چې هغوی خپله خپل رئیس حکومت یا امیر تو وای پادشاه تو وای جمهور تو وای خپل خواخه انتخاب کی وی تا کی خپل نظام خپل دوی جوړ کی. لیکن لکه چې مخکې وویل شو زما روابط خپله محمد ظاهر شاه سره شو او همیش به محبت کا او سرویش کال باندې سلطنت کړی موږ ورته بایت کړی و نو اوس بد صحیح کانی چې خدای کې دا مخالفت او دا حق د هر افغان مسلمان مشروع حق دی چې په جهاد کې سهم واخلي او خپل جهاد کې ځان په جهاد کې شامل کړي. او ما دوی سره په دې وختو کې کتلي او په دې مسایلو کې به خبرې ورسره کړې او ما ته یې پخپله دا خبره کړې چې ما د سلطنت دوره تیر کړی او اوس خپله سپین ږیره یم دا ارزو بیا نه راځم بیرته سلطنت لاسته راوړم. لیکن د یو افغان په حیث د یو مسلمان په حیث چې د افغانستان ملت ډېر وخت زه یې منلی وم ما ته بیعت کړی و نو دا راباندې ضرور ده چې کوم خدمت ته زما لاسه کېږي او زما په وسه وي او داسې یو حالت راشي چې زه وکړی شم چې دا روس وځي او د مرسي حکومت لرې شي او زه خپل قوم لپاره خدمت وکړی شم تر څو چې دوی ته دا حق ور وسپارل شي چې زه خپل آینده تصویت خپل مشر وټاکي. نو دا خو زما عقیده ده چې که ظاهر شاه وي که هر افغان مسلمان یې دا مشروع حق ده چې خپل سهم واخلي او دا هم د افغانستان د مجاهد ملت حق ده چې یا به یې قبله یي یا به یې نه قبله یي د یو شخص یا د څو کسو کار نه دی. نو بیا بل خبره دا ده چې په دې وختو کې زموږ دشمنانو څه روسان دي یا د دوی ګوډاګیان دي کوشنشونه کوي چې د مهاجرو او د انصارو منځ کې مخالفتونه پیدا شي او لاسونه پکې نیستی دي مغارزین خلک پکې پیدا کړي دي. لیکن اول زما د مهاجرینو ورونو څخه دا خواهش دی چې دوی دې سخت متوجه اوسي داسې اشخاص صلح دې لنډ کړي او پرېږدي نږدې چې دوی د فساد سبب وګرځي او همداراز د انصار ورونو نه هم زما دا خواهش دی چې هغوی هم کوشش وکړي چې د دوی لایق رابط مهاجرو سره خراب نه شي. همدغه سې چې دا څو کاله دوی ته خپل غیش خلاص کړی خپل غیش کې نیولی او خپل اسلامي وجیبه ادا کړی دا تر آخره پورې سر ته ورسوي او واقعا موږ باید د پاکستان د مسلمان ملت او حکومت نه او خپل رئیس جمهور جنرال ضیاءالحق او د حکومت د مشر محمد خان جنیدی چې د صدر اعظم ټاکلی د دوی نه مننه کوو او خدای دې دوی ته اجر ورکړي او خدای دوی توفیق ورکړي چې تر آخره پورې دا خپل اسلامي فریضه ادا کړي. السلام علیکم. الله اکبر.